Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, mecenas Orlen, partner główny, totalizator sportowy, współorganizator festiwalu Program Drugi Polskiego Radia, patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 sierpnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińskie drony sparaliżowały ruch na rosyjskich lotniskach, zestrzelono 32 obiekty. Wybuch gazu w budynku mieszkalnym w Kościeliskach na Opolszczyźnie, mieszkańcy zostali ewakuowani. 30 statków z 20 krajów na 5 dni zacumowało w stolicy Holandii. Trwa tam największy w Europie festiwal żeglarski Sail Amsterdam 2025. Paraliż kilku lotnisk w centralnej części Rosji. Loty zawieszono albo mają opóźnienia po tym, jak strącono drona lecącego w kierunku Moskwy. Badane są teraz fragmenty maszyny, które spadły na ziemię. Według informacji podawanych przez rosyjskie Ministerstwo Obrony w ciągu 3 godzin w centralnych regionach Rosji wykryto i zestrzelono 32 drony. W miejscowości Kościeliska na Opolszczyźnie doszło do wybuchu gazu w budynku mieszkalnym. W zdarzeniu są poszkodowani i konieczna była także ewakuacja. Mówi dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej Straży w Opolu, kapitan Grzegorz Piśniak. Z budynku ewakuowało się 4 osoby, z uwagi na to, że w budynku były 4 mieszkania. W mieszkaniu, w którym doszło do zdarzenia, przebywało 5 osób, z czego 3 odniosły obrażenia, znajdują się pod opieką ZRM-u. Na miejscu w chwili obecnej mamy 5 zastępów. W budynku teraz szacowane są straty. Ponad 50 mieszkańców bloku przy ulicy Siemiradzkiego w Rzeszowie musiało ostatniej nocy opuścić swoje mieszkania po pożarze. 5 osób trafiło do szpitala z objawami podtrucia dymem. Joanna Wisz, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie, mówi, że od pierwszych godzin na miejscu działały miejskie służby, które zapewniały wsparcie ewakuowanym mieszkańcom. Na miejscu udzielono niezbędnej pomocy, zabezpieczono 5 osób w szpitalu. Natomiast tutaj na miejscu służby odpowiednio zabezpieczały potrzeby mieszkańców. Był autobus na miejscu do dyspozycji państwa, którym mogli napić się ciepłej herbaty. Rano przyjechał ciepły posiłek. Byliśmy tutaj cały czas służąc wsparciem i pomocą. 2 osoby z niepełnosprawnościami zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, a pozostali znaleźli schronienie u rodzin i znajomych. Od repliki statku Kolumba pod dar młodzieży i okręt holenderskiej marynarki wojennej flota 30 statków z 20 krajów na 5 dni zacumowała w stolicy Holandii. Są one główną atrakcją największego w Europie festiwalu żeglarskiego Sail Amsterdam 2025. Organizowany co 5 lat festiwal przyciąga 2,5 miliona gości. Marynarze, kadeci, kapitanowie witają gości na swoich statkach. Chętnie też opowiadają o życiu na nich. Rulean od 3 miesięcy służy na replice żaglowca Krzysztofa Kolumba. Największym wyzwaniem podczas podróży jest jego powierzchnia. W 15 śpimy w jednym pomieszczeniu, nie mamy koła sterowego, żagle musimy stawiać rękami. Wrażenie na zwiedzających robi statek szkoleniowy Shabab Oman II, nazywany żeglarskim ambasadorem pokoju i przyjaźni. Ma 3 maszty, 34 żagle, może osiągnąć prędkość 17 węzłów. Mogą się na nim zmieścić 94 osoby. Zwinięcie żagli zajmuje marynarzom do 3 godzin, mówił mi oficer jednostki Mohamed Al-Mahabali. Żaglowcy z portu w Amsterdamie wypłyną jutro po południu. Towarzyszyć im będą tysiące mniejszych statków i łodzi. Na brzegach kanału Morza Północnego już stoją pożegnalne tablice z napisem "Do zobaczenia w 2030 roku". Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie na zachodzie i południu, a na pozostałym obszarze pochmurno i deszczowo od 16 do 20 stopni, chłodniej na Podhalu 13. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witamy w drugiej części naszego sobotniego spotkania. Jazz and Bass. Thank you. finally use it. Betting with me, you see at night, your heart wears knight's armor. No i proszę bardzo, co powstaje, jeżeli doda się troszeczkę soczystego basu do piosenki formacji Old J, Hunger of the Pine. A my bas bardzo przecież lubimy w tym sobotnim paśmie, które nazywa się Jazz and Bass. No właśnie, witamy w drugiej części. Michał Jakubik, Michał Grabek-Grabkowski i jeszcze na początku Chip Wickham. Chip Wickham. Zwróciłem uwagę na tego artystę przy okazji prezentacji utworów załogi z Leeds The Lewis Express. Chip Wickham to saksofonista, flecista i producent z Wielkiej Brytanii, który na początku lat 2000 zasłynął na scenie, uwaga, breakbeatowej. Grał razem z takimi ludźmi jak Nightmare on Wax. Ale, tak jak sam przyznaje, gdzieś w głębi duszy zawsze był jazzmenem, zawsze ta muzyka gdzieś mu pierwsze skrzypce w środku grała. Pojawił się na pierwszym albumie Matthew Holsola w roku 2008. W tym momencie już 17 lat związany z wytwórnią Godwana Records i na 5 września zapowiada swój kolejny album. On będzie zatytułowany The Eternal Now. I takie to zwiastuny krążą gdzieś w przestrzeni jazzowej do wysłuchania. Like a ghost. No i chyba trzeba przyznać rację, że przepiękną podróż nas zabierze na tym swoim nowym albumie Chip Wickham płyta Eternal Now, a na płycie m.in. Luke Flowers, The Cinematic Orchestra, m.in. basista Snakey, który współpracuje z Mr. Scruffem. No i to wszystko pod znakiem Gondwana Records, czyli musi być dobrze. Dwa nagrania dzisiaj, Drifting i Nara Black, gościnnie Pitch. Przed chwilą na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. michał.grabkowski@polskieradio.pl to mail do audycji Jazz and Bass. A co tam w obozie u naszego jednego z ulubionych zawodników dżunglowych, u Nikitona? A Nikiton nie próżnuje, muszę powiedzieć. Too late. Nikiton to dżunglowy zawodnik za naszej wschodniej granicy, ale mieszka i tworzy w Czarnogórze. No i takie mam wrażenie po tym, jak przysłuchuję sobie to, co ma do zaproponowania, że wszystko, czego dotyka, zmienia w dżunglowe kompozycje, bo tak już było wcześniej, chociażby na antenie Jazz and Bass. No i jedna z jego ostatnich produkcji to mała bardzo płyta, wydana 11 lipca tego roku, czyli całkiem niedawno, zatytułowana, i tu od razu okładka zwróciła moją uwagę, Original Pirate Tribute to The Streets. Dokładnie. Wziął utwory The Streets, a jest ich kilka zaledwie, do swojego dżunglowego warsztatu i proszę, o, mamy. Patrząc na stronę, gdzie można znaleźć cyfrowe dokonania Nikitona, no śmiało można stwierdzić, że artysta nie próżnuje w tej Czarnogórze. Tutaj Original Pirate Tribute to The Streets i nawet logo oryginalnej zapalniczki The Streets użyte jest na okładce tej płyty, która niejako nawiązuje do debiutu, wspaniałego debiutu Mike'a Skinnera. 22:29 w trójce Jazz and Bass, teraz bardziej bass już od kilku minut, bo to taka pora, kiedy lubimy tupnąć nogą, prawda? Mam dowody, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Serdecznie dziękuję za korespondencję w mailu, serdecznie dziękuję za aktywność w mediach społecznościowych. Potential Bad Boy teraz. Chris McFarlane, który od wielu lat związany jest z brytyjską sceną klubową, teraz pod skrzydłami True Tats przygotowuje się do wydania swojego albumu i mamy kolejną jego odsłonę. Utwór zatytułowany jest The Lesson. Elsif, tak zatytułowany będzie album Potential Bad Boy, czyli Chris McFarlane w stajni True Tats, w naszej ulubionej stajni True Tats. 22.33 na naszym zegarze, no tempa nie zwalniamy, tutaj stare nagranie Technimatic, ale w wykonaniu Zero T, raczej w remiksie The Golden Section, czyli drum and bass cały czas. We'll be right back. Pani Magdalena razem z panem Dariuszem wracają z Teatru Muzycznego i nasłuchują Jazz and Bass, program trzeci Polskiego Radia. Serdecznie dziękujemy. No, radio to też teatr, tylko że teatr wyobraźni, jak to kiedyś zostało powiedziane. Technimatic w remiksie Zero T, The Golden Section na naszej antenie. Nasz odcinek cykliczny, nasz odcinek stały, który pielęgnujemy w tym paśmie w sobotę między 21 a 23 nazywa się Two Step UK Garage. No i dzisiaj nie może zabraknąć. No to może tak klasycznie. We should get together. We should get together. Take anything you want, boy. 'Cause you know that there won't be a second time. Take everything you can, girl. 'Cause a love like this so real is hard to find. Take anything you want, take everything you need, 'cause it's time for understanding. If the love is in your heart, then it's really time to start. And I've gotta let you know, we should get together, stay this way forever. Echoes in my mind, you and me combined. We should get together, gonna last forever. Taking back what's mine, love is gonna shine. We should get together, stay this way forever. Echoes in my mind, you and me combined. We should get together, gonna last forever. Taking back what's mine, love is gonna shine. We should get together. Should get together. No, niezastąpieni Artful Dodger, jeżeli chodzi o Two Step, jeżeli chodzi o UK Garage, jeżeli chodzi o złote czasy tej muzyki, czyli lata 90. Och, jak miło się wraca do tego co tydzień i mam od Państwa sygnały, dlatego jak najbardziej ten odcinek będzie na naszej antenie kontynuowany. 18 minut do 23. Nowa koleżanka na naszym podwórku nazywa się Kaja Lorillo. Cold sweats on the night shift, hardly righteous. Try to fight this, but had no place to go. Taking deep breaths, hands on my hips, felt like Midas.

Artyści z wytwórni True Tats popełniają bardzo często i często analogicznie ten sam zabieg, ale mnie on się podoba. Wydają płytę, a zaraz potem wychodzi płyta z remiksami z utworów tej pierwszej. No i tak było w przypadku tria Cat Pack. Cat Pack to Amber Navran z Moonchild, Jacob Mann i Phil Baudreau. Moonchild znamy przecież, trio z Los Angeles. No i mają na koncie jedną płytę i ostatnio dostaliśmy remiksy. Kilka zaledwie ich jest, ale takie wieczorne, takie płynące, takie myślę, że nadające się na ten klimat w Jazz and Bass. No to zostańmy w True Tats jeszcze przez parę chwil. Wheel Up, czyli Danny Wheeler. On też potrafi stworzyć taneczne co nieco. Ten rok, a właściwie miesiąc maj, przyniósł nam płytę całkiem udaną Inner Light od dobrego brytyjskiego broken beatowego gracza Will Appa. No i takie smaczki broken beatowe kołysanki można na niej znaleźć. Tutaj Abacus gościnnie, bo goście pojawili się na tej właśnie płycie. No też z takich broken beatowych graczy z True Tats Kuna Maze. Yeah. Kiona Mace z Brukseli, to fragment też jego ostatniego wydawnictwa. 4,5 minuty do godziny 23. No właśnie, gdzie to minęło, jak to szybko minęło. Po 23 Gosia Jakubowska N3, a my dziękujemy za ostatnie 2 godziny na antenie Trójki. Michał Jakubik, Michał Grabek-Grabkowski, życzymy spokojnej nocy razem z Zabilską. Of all the things that I can get, I'll break through the walls and I'll break your heart. Don't you know that an angel never hurt a man, causing a lot of pain. I can't feel a thing, let it out my brain. Ask me why I shoot you in the head, won't call it mine.